Hotel Sol. Ja, hej du. Jag heter Bruno Mattsson. Jag är säljare på Indifferenta ute i Upplands Väsby utanför Stockholm. Ja, hej. Hej, hej. Du, jag ska ner på en säljkonferens i Ronneby nästa vecka. I Ronneby? Ja, och då kör vi förbi Västervik. Jag samåker med en gammal barndomskompis till mig. Ja. Och vi tänkte stanna till och böga lite grann i Västervik. Så jag undrar om du har något rum den 30 i tredje. Det är en onsdag nästa vecka. Ett ögonblick så byter jag telefon bara. Och det är en natt då? Ja, det är mer några timmar bara. Mm. Då ska vi se här, 30 i tredje. Och ett rum, ett enkelt vill du ha? Ja, det kan vara jätteenkelt. För att det ja, men det är ett enkelt rum du vill ha, eller vill du ha ett dubbelrum? Nej, det är mest för er att det ska vara lätt att spola av efteråt, liksom, så att ni kan göra rent. Va? Vill du ha ett dubbelrum eller ett enkelrum? Du, vad heter det? Jag måste sticka för att jag ska ut med Åsa Domeij på lunch nu. Vi får höra sen igen helt enkelt. Hej då. Hej. Det här är